سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إهما النبي جو. أي تو كم كنت ذا da bani da arin da fai koy mana tagore de fai koy julbe fof woni iza talaqtumun nisaa son ceri rewbe son jidi serde rewbe son jidi serde rewbe fatalliquhunna ceri bi liiddatihinna tabe kucci e eddaaji mabbe tabe kucce e eddaaji mabbe non so tawi a ceri mo tawi mo wonde jijam dam limtataake hen ko mawlaaba kadi haw yito ya jijam de dam wiye go dum non on yunnat eddaaji mabbe wahsul iddatan deene eddaaji di no mira don yon cerduni cerdon non wattaqullaha kulun alla rabbakum jooman badon ko yamiri on ko ngoppon ko hadi on ko la tukhrijuhunna wa tanjaltinabi min buyutihinna e cuudi mabbe de be gonno di hade mabbe serede wala yakhrujuna kambe ne wa tanjaltin ko e mabbe kambe ne wa tanjalt illa an yatina sunan de be gaddi bi fahishatin e bakkar mubayyinatin penjo sunan be bad e yo fahisha penjo mata yide wonde man ya joni be gadda don e yo warbe goddum an gadi ne dum non an gadi biya ma gadi yalti dum don non kamada andi en yamira hayso wana e galle ma hayso ka luwanno dum hayso ka luwanno dum a jogantum luwa so ha eddama kutim hala ka reso tay koy galle ma a yaltintam ay kan ko ne kay o fata yaltinde hore makko so wanande o waɗi ko yaltinimo allah wa tilka ɗum ɗo ɗeɗo ñawoje e ɗeɗo jamiroje ɗeɗo kadi hududullahi ɗum woni keeri allah wa man yataadda kala mo yawti hududahu keeral allah hududullahi kala mo yawti keeri allah e yo waɗi ko haɗano fa zalama nafsahu aw toñani so wona hoore makko o toñi ko hoore makko ɓan noon e yo jobdindi koye makko faati Allah wi ko addani mi wiide on so tawi on ceeri debbo woto on jaltin ɗum ko on ganda ko jogori kewde yoni so tawi a yaltinanimo kanko debbo o omoye galle he omoye suudu makko an jiloyoɗa to gonɗa eyi omo loota hawo laaɓa mana yaha joni omo fuuɗo omo ñantomo ɗuminana omo wirtoma joni mana jalta hen seedi ba joni jaltay ko kalnoɗa nde subhanahu wa ta'ala wima la tadri on ganda la allahu armajo allah yuhdisu omo fuɗɗa eyi omo kewna ba'da dhalika caggal cergal ngal e lural ngal amran fiya ko goɗɗo tawa ko kawral e giɗgol yonnon soɓe goni ɗon ha eddaji mabɓe timmi fa iza balagna so tawi man hankadi ɓe jettima jale hunna laje mabɓe eddaji mabɓe timmi famsikuhunna bima'rufin jogoroɗeɓe no moƴƴiri woni dutton ɓe gartironɓe ko adinde eddaji ɗi timmata nangonɓe nangal moƴƴal so on ganni son gartiriɓe oɗon gonda e mabɓe gonda gondi ko moƴƴi so on ganni noon so tawi on gartiriɓe ne on gondata e mabɓe gondi ko moƴƴi saabi allah ene dagnani on ene hokki on droit artirdeɓe e on saaha aw fariquhunna walla certone mabɓe ɗaccionɓe ɓe jaalaɓe mabɓe ayde eddaji mabɓe joofi ɓe marufi no moƴƴiɗi so oɗon gartiraɓe noon washhidu ceenne zawaye adlin ɗiɗo joom nunɗal en min kume moɗon saɗa artira debbo ma mo ceernoɗa e nder edda ala ko defima sowona noddude ɗiɗo mbiya kaari e kaari jom suudu mawde mi seerinomo gootol walla mi seerinomo laabi ɗiɗi jooni noon edda makko joofaani mboɗo yiɗi artirde mo. Wonaa so welaama, wonaa so baa makko welaama, wonaa so kaw makko welaama, wonaa so miñii ko welaama, wonaa so mawnii ko welaama, wonaa so yum makko welaama. Alaa, aan tan ko aan jogii, aan gorko aan jogii, mi artiriima. Ɗo ngartirɗaamo ɗoon dewgal ngal artii, ɗo mbiiɗaamo mi artiriima ɗo. Haaji maa alaa wiide mo o jaɓii nii walla o jaɓaani, alaa dewgal ngal artii. Eeyi, nde wannoo noon en ceerataa e sharia, en ngartirtaa e sharia. Eeyi, nde ceerataa nde haaju maa alaa hen mbaɗɗaa tan ko sawru gumɗo. No mbiirinomin no mbiinoɗen hanki ni. Eeyi, eeyi naam. Mburu oo de alaa bor walla maana yaha jooni yo hoto bor mo paquet bor mo coonnoomi hiccanki o woni. Mburu o alaa meew, hoto meew mo coonnoomi o woni nanngam nanngam tan tan yaami seeriima. Han, mi yaawii no feewi wonaa. Jam ñalli tan baamaa ƴakkata ko matalongtortoo ko unugal ka haala yaawaani bonde. Ka haala yaawi bonde. Konngol ko maa ñaante ɓoornee comci haa yooɗa, suuree sudde, noon konngol waɗtee so ngol yaltii ngol nafa. Eeyi, kono noon konngol wirtataake, konngol weññataake. Eeyi naam. Subahanahu wa taala wii ceen noon ɗiɗo e mooɗon so seedtooɓe ne wa qiimu sahada yo ndar seedankagal lillahi, Allah yo ceedoro Allah, woto ceedoro sehilaagal, woto ceedoro enɗam, woto ceedoro Allah, yoɓe ceedoro Allah. Allah wii dalikum, no ɗum ɗon mooɗon yu'adu bihi, woni ko mbaajorteɗen ɗum. Man kaana on laatiiɗo yuminu billahi no gumɗini Allah wal yawmil akhira ñalawma darnde. Wo man yattaqillaha, kala mo huli Allah noon, yaj'al lahu, Allah waɗanamo makhrajan, jaltirgal e kala ɗo naan noon wayi ko faaɗi faaɗi ko fof ma Allah hokkumo ɗo yaltiri. Wo yarsuqu, ɗum ne ma Allah arsuginmo, min haysu la yahtasib, nokku ɗo sikkaano. Ma Allah arsuginmo ɗo sikkaano. Haa kaza noon arsu ko Allah subhanahu wa taala e jeeyaaɗo muɗum. Eeyi, mbiyaɗa ya'aba llahu an yarzuqa abdahu illa min haysu lam yahtasib. Allah saliima arzuqintaa jeeyaaɗo mum so wonaa to wonaa to haajaano, so wonaa to alaano yo so wonaa to sikkaano, so wonaa to sikkaano. Warɗaa paɗe maa tan mbiya wonde maanaa yiya jooni mbiɗa yiya to Amadou Tidiane mbiɗa yiiro yo dépense. Njettoɗaa mbiyeɗaa Amadou Tidiane yaltii, yaltaa tan kawraa e sehil maaɗo goɗɗo walla yiɗo maa goɗɗo wiima an kam no jaanɗaa jaanumi koto Amadou Tidiane. Hay huunde a wiyaani ko jaanɗaa de tan o itta ujunere walla ujunaaɗe ɗiɗo rokkuma anndaa waɗi koo haƴ njoortinoɗaa koye Amadou Tidiane kono a tawaanimo ɗoon tawɗaa ko yaltii. Eeyi, walla tawaamo ɗoon tawaa maana yaha jooni ko yo ko umminmaa ko ko ɗum joƴƴinimo, taw ko umminmaa ko ko ɗum joƴƴin. Ɓe mbi so a wii ñam ñamaalo maaɗa wallahi hannde a yoɓatan, yaa taw omo jogii de so jogaaki ɗaa ñamtan wondore ma walla mbaɗaa kafa wona. Ndeysan mawɗo gooto ne wonnoo to cuuɗi amen toon de farceur jalniiɗo ñam ñamaalo makko noon ari yo ari yomnaade mo. O wi hooro annde a yomniima galo, koo ne a yomniima galo, yomniima galo. Ɓe mbi so a galo kay yoɓ, o wi mbiɗo ni mi alaa, mi weldaani e jogiiɗo, mi fiɓaani, mi iraani, mi resaani, mi resndaani, mi alaa e hakkunde kammuuji ɗii jeeɗiɗi. Ɓe mbi ceerno aan kay alaa e dal. Ɓe mbiima yahaaju ma oo de welaani yomnade. So so tawi yomnitiima ñam ñamaalo ma wiima mi alaa, yaataw o gaajoto, yaataw o gaajoto. So tawi gonge makko yi ɓe mbi mo haaji nanone mo haaji meho helat, kono ko mehoo ɗaccata ɗum. sa haaji jungu me o a helat tan kono ko jungu me hoɗa cetan mi hoɗa cetan eyi naam so huuli Allah Allah yaltinama kala ɗo naati ko faaɗi faaɗi ko fof te arzuqinama ɗo sikkano waman yatawakkal allahi kala mo hooli e Allah fa huwana Allah hasbuhu Allah yonamo kala mo hooli Allah Allah yona ɗum so Allah yonima noon hay dara goɗɗuma haajata inna allaha no Allah baaligon ko keftuɗo amri fiyako makko qad ja'ala llahu allah waɗili allah waɗani li kulli shein kala hunde qadran hoddiro hunde fof allah waɗani ɗum hoddiro fof no fotiri nde fof allah waɗani ɗum hoddiro naam mbima ñaw kala e safaruji mum soko balɗe joofani kono jikku e hoddiro bal safaruji godani oyima hoddiro ene fenna peejon neɗɗo yiɗi anniyi no mbelndi fennirta kaarɗo faltuɗo dolaani eyi arñaamen mi haari jiwino taani amin wiyata kone jaɓe ene jaɓe goɗɗo o wiima eyi a wiya haari ar wattu allah ar hirto mi haari o wima minnene nde ko ɗum tan min ƴewata somin keeɓi ɗumin goppat ɗum noon ɓayrano heɓi ɗono jaaram wona ñaamowo yirto ko harde ɗum noon sa noddi joomu wima haari dacci ɗum so tawi kay wona nela sallallahu alayhi wa sallam no wiruno rewɓe ansar yankoɓe ni rewɓe ansar yankoɓe arnoɓe salminde aicha aca itti kosam tottiɓe yooɓe jarra ɓe mbiɓe min kaari ne laaɗo wiɓe woto ndendini heege fenani tawi mandi ɓe kaarani o wi woto ndendini heege fenani tan noddama yar sadi ñaam allah rokkama ñamde a wiya haari tawaɗe heyde a rendini geɗe ɗiɗi a rendini heege fenani woto rendini heege fenani boni kaw ko rendinde heege fenani kono so haari kay ɗaccu naam eyyi naam e fof tan koɓe ne mbima reedu maɗa yaɓat ɗum pecce tati hen feccere mbaɗa hen gawri feccere wonde nde mbaɗa hen ndiyam jartuɗa feccere wonde nde ɗacca poofira tenala sallah sallam kanum wini eyyi ɓe mbima wonde so tawi aɗa ummo sa ñaami saɗa ummo ummo tawa reedu ma ko miña sa yartima ɗum wona giƴƴe jaadon kono sa ñaami hande woni bamma sa yartimadi wonata ko taane ganda e mayru mbaɗa no gorjuno ngor juuf wonno ni a man dal degi degi dal mbirbi defuma guetan mbirbi defuma guetan mbiri kay addan tan waddema guetan tan ko tawa waɗe muko wawa kotankoɓe nde wonno ko ɓooyɓe diine kala koɓe kaali ko sharia koɓe ɓooyɓe diine ko ɓuuri hewde koɓe kaali fof sharia kewaali sharia eyi saɗa ummo ummo tawa reedu ma ko miñe sa yartima ɗum wona giƴƴe jaadun mbawoni yaadude allah wi wallahi no ɓen ɗon noon ya isna manayi ha joni fiiftiɓe minal mahidi e fii leyru min nisai komi rewɓe moon hankadi ne nattuɓe fiilade ɓe iner sabtum so tawi on cikkitimama ɓe wonkoɓe gooni walla ala koɓe gooni fa iddatuhunna edda mabɓe salasatu ashurin ko lebbi tati wallahi e kon ɗon cukalon kon ganduɗa lam yahidna kon cuwataw wattu fiilade saabi cukakumumen ɓeɗo foof edda mabɓe ko lebbi tati wa ulatul ahmal joom jeedi en ɓe ganduɗa kanum en ko joom jeedi en ajalu hunna leje mabɓe kon yeda ana nde ɓe jibinta hamle hunna deedi mabɓe debo reedu kanum edda muɗum ko jibinde so serama suba ko jibini kikiiɗe gasi so gorko makko mana yaha joni maayi enayi loongal suwataw mana yo suwataw ƴetti on arwi o nawama masannite o jibini ko adinde gorko o umboyte o jottako kanko ngon jottako mbiyete diine ko feere mbiyete sharia ko hakkille ala ko joom hakkillaji an ngadda kono noon mbiyeɗa ko yo hakkille maɗa heed caggal sharia o nena no mbiyomi hakkille o ko kaŋŋe kaŋŋe noon so tawi a waɗi ɗum birikaji walla a waɗi ɗum e ɓooɗe ɗumanaji ma a soomi hen kayitaji a waɗi e coppor for a mofti nder suudu maɗa ala ko nafanma ko nafanma haydara nafatama eyyi kaŋŋe nde nafanma ko ma tafe totta ɗum baylo ŋana kaala ko jiɗɗa waɗanma ɗum mbaɗa ɗum ɗon wima jinmi ko kootone ko ŋeñamaje ne walla ko doɓɓe tafanma ko cakka jiɗɗa jiɗɗa ko chen dande jiɗɗa ko jawe juuɗe ko ɗum jiɗɗa ko nde nde nafat tafanma ha feewa mbaɗa ɗo jiɗɗa ɗo foti waɗede ɗo jalta yeeɓe wona nden kaŋŋe yeeɓete hakkillene nde hakkitta ko ma heeda caggal Allah e nelaɗo muɗum nam ma heeda caggal Allah e nelaɗo muɗum hakkille nde hakkitta ma heeda caggal Allah e nelaɗo mum so wiide ardito Allah e nelaɗo muɗum yahata ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulih e hay mon wiɓe ne gonɗini Allah woto gardisoɗe Allah e nelaɗo mum ko caggal heedete Allah rewretake mataw ene waawi yaama ɗum fo Allah rewretake eyyi nam ya namdo e Moussa nde yamira yo hoor balɗe capantati ara haalde e Allah hokka ɗum deftere hoori balɗe capantati ñande timmata capantati nde hunu ko makko ko o wi wonde sansi o ƴetti coccorgal o socci Allah yummo wima ya socco o wi ko en haaldoɓe tan mbiɗa socco min hunu kam ko mbele hunu kam ko ene uura mi wasa haaldude ma taw hunu kam ko ene amta o wimo wona noon ɗaccata ko ami yamirma wattu hen balɗe sappo o watti hen balɗe sappo woni balɗe capannayyi o soccita yide ala soccita o ari o haalde Allah tottimo deftere wimo fokki ɗiya eyyi nam allahu akbar eyyi ɗum noon heedete ko caggal Allah e nelaɗo muɗum Allah e nelam gardatan o wima wonde ɓe ganduɗa kanumen ciwata wattu fiilade e fiftiɓe fiilayruɓe ɓen ɗon edda mumen ko lebbi tati debo reedu noon edda muɗum ko so jibini koma jiɓen rasul amale ajalo noon yeddana komaɓe jiɓen subhanahu wa taala wima kadi woman yettaqillaha kala mo huuli Allah yaj'al lahu Allah waɗana ɗum min amri e fiyaku makko kala yusran e neware kala kulɗo Allah Allah newnana ɗum foof sa huuli Allah foof Allah newnanma zalika no ɗum amrullahi ko yamirore Allah anzalahu jippini ɗum ileykum faade mon woman yettaqillaha kala mo huuli Allah yukaffiranu Allah hafrana ɗum seyyati bakatuji mum wo yuzim lahu mawninana ɗum ajran jobdi ɗum noon fof ko kullol Allah tan wona nam subhanahu wa taala wi amsikuhunna joguitaɗeɓe noon askinuhunna konneɓe min haysu sakantum kala to koɗɗon honnumoɗo koɗɗa ɗo konɗa koye suudu huuɗo honnumo ɗon eyyi kanko de nde o ummoto galle bamakko nde o ummi toon koye étage to yiɗi yaade kala o joolay naas walla o rokke pas. Ɗum noon o are maɗa aan koɗɗa koye barak, a barkina anndi taw koɗɗa koye barak, ngarɗo e Dakaru so tawii maana yaha jooni yettiima, hade mum barkinde hoɗata koye barak, so tabitii hoɗay tabak. So tawii ɓurii ɗoon firtii etoo waɗde étage, eto waɗa étage, so wattii étage waɗa étage. Ɗum noon ɗo tawɗaa mu ɗo aan debbo ko ɗoon koɗata, kanko aan gorko ne kala ɗo taw maa ko ɗoon koɗata, to yiɗi fof ummoo. Wan noon galle baaba ko luɓal ko galle gorko woni, maanaa yaha jooni yo jippunde. Haskino hono konneeɓe min hayso sakantum nokku kala ɗo koɗɗon, min wujdikum e baawal mon noon, min wujdikum e baawal mon ɗo kadi, min wujdikum ɗo ngonɗon ɗo mbaɗonɓe ɗoon, min wujdikum ɗo ngonɗon ɗo mbaɗonɓe ɗoon, min wujdikum e haqqe baawal mon e haqqe doole mooɗon ɗo kaaƴi. Wa noon haa loppulaar mbiima wonde nduuɗo feɗeendu wordu ko nduuɗo moƴƴee debbo, feɗeendu wordu ndu nduuɗo moƴƴee debbo, walla feɗeendu joofordu ndu. Eeyi, hoto debbo maa woni o moni omo caggal ma wona, walla hoto woni o moni omo yeeso ma, wordu ndu walla joofordu o moni, no mbatta jogitaari ndi, so jogitaari ma woni nani, so debbo ma woni o moni. Eeyi, kono noon ɗiɗo peɗeeli teddiɗi ɗi moƴƴaani e debbo, aan kam hoto debbo ma woni wooro koorka humtoraandu saftoraandu taske, alaa ɗiɗo peɗeeli moƴƴaani e debbo anani ɗo gonɗaa fof gonndee ɗoon. Noon haalpulaar en mbiima so gorko wayrii tati ɓeydii tati, so gorko wayrii tati ɓeydii tati, so gorko wayrii ngesa mum ɓeydii baasal, woni so a wayrii place liggey ma a ɓeydii baasal, gorko wayrii ceerno mum ɓeydii majjere, so gorko wayrii debbo mum ɓeydii tikkere. Ɗum woni so tawii gorko wayrii tati ɓeydii tati, gorko wayrii tati ɓeydii tati. Ɓe mbiimaa tati maa wota tato maa nganndu, tati maa wota tato maa nganndu, daraja maa e martaba maa e situation maa no foti woto yumma e baa maa nganndu. Ndi njooɗiɗaa yeeso maɓɓe kala jooɗo kaa ɓiɗɗo, woto jooɗo kaa patron, woto jooɗo kaa laamɗo, woto jooɗo kaa galo, alaa jooɗo yeeso maɓɓe tan kaa ɓiɗɗo. Ɗum woto ɓe nganndu ɗum noon. Famɗudema jot, famɗudema ta woto waktu maa farilla anndu. Kala ko jonmaa famɗi so waktu maa farilla yontii weddu ko njoginɗaa fof ladi ngaraa njooɗaa waktore ɗo ngalaa mbaɗa fof. Tiidde maa junngo, nayre maa e mboroɗaagu maa woto galle maa anndu. Ɗum woni tati maa woto tato maa nganndu, tati maa woto tato maa nganndu. Nani mbiima ñawɗo yejjitaa tato, calminɗo ɗum e cafruɗo ɗum e goppuɗo ɗum, e tato ñawɗo yejjitaa ɗum. Yo ɓe ngonɗo ngonɗon ɗo, kono kamɓene noon ko ɓe njiɗi koo weeɓaanude rewɓe, ɓe njaafoomi no ñohatɓe ɗe oto kaalne ɓe. Ko ɓe njiɗi koo weeɓaanude, ɓe njiɗi ko geɗe nayi timmude, ɗeen noon timma e gorko weeɓaanide, ɗeen geɗe nayi timma e gorko ne saɗi de, jeega hol ɗen geɗe nayi, hol ɗen geɗe nayi. Ɓe njiɗi ko suka, ɓe njiɗi ko celluɗo, ɓe njiɗi ko jogiiɗo, ɓe njiɗi ko jooɗiiɗo. ɗum ɗo rendude gorko ni weeɓi ɗeeɗo geɗe nayi noon manko ngalen fof mankinat mbatte haqqillaji moɗon yeeƴiwoyi ɗe geɗe nayi manko ngalen fof mankinat ɓe mbima foftiniɓe foftini debbo ko ɗiɗo tampinɗum ko ɗiɗo anni debbo ko ɗiɗo foftini ɗum ko ɗiɗo ɗiɗo annuɓe debbo ɓe woni mawɗo jogiiɗo e suka baasa ɓene ngandi debbo eɓe jiiɗi sukaku ngu ɓe jiiɗa basal ngal eɓe jiiɗi jawdi ndi ɓe jiiɗa manggu ngu ɗo ko ngandu foftinni debbo kadi ko ɗiɗo hol ɗum suka jogiiɗo e mawɗo baasa suka jogiiɗo kanko ɓe jiiɗi ɗum kala ɗum naji mawɗo baasa hay goto yiiɗa mo mbiɗa ni kala wima ka tanam tan walla ingay ka babam tan so ɓooyi mino ingay ka tanam tan won tanam tan so tawi a ƴami debbo wima wonde ka babam tan an kay won babam tan andu kelle poɓɓani andu kelle poɓɓani onko won tan ei nan ɗum noon ɓeeɗo ɗum woni imanu hajo yo eddaji ɗi ko ni mbayi eddaji o tattan edda mo wattani fiilade walla goppuɗo mana yo walla jaltuɗo fiilayru salasata ashur e edda mo ganduɗa piilotoɗo laaɓe tati e edda mo ganduɗa e edda mo ganduɗa kanum ko debbo reedu koma jibina ɗi eddaji tettan gooti ni eddaji poti ade ko ni eddaji poti eddinteɗi ɗini ko ceergal e mayde eyi ceergal mo fiilata ko o walla gasundo fiilade o lebbi tati eyi so tawi noon ko mayde ko lebbi nayi e balɗe sappo lebbi nayi e balɗe sappo to banggue malik dimo to banggue malik dimo ko ɗum jotto jiyaɗo noon ko lebbi ɗiɗi e balɗe joyyi lebbi ɗiɗi e balɗe joyyi eyyi kono so tawi koto banggue won e yo debbo reedu nde kam ɗum kam malik e saafi e ɗumanaji fof poti ɗum ɗon ko qur'an e yo ɗum ɗon mana ɗum ɗo yahata toon feere yahata toon ɗum kay debbo reedu kay ma jibina tan so foti noon ko ceeraɗo walla ko mayiraɗo mawo jibina tan on koma jibina nam ko rewi hen wala tudaruhuna woto lorleɓe ne ne zayiqu alayhinna ha ɓitto noon ɓe eyi woto lorleɓe ha ɓittina noon ɓe eyi woni jiɗɗa tan ko yo ñaago daande beele omo heɓa daande eyi beele so tawi a seerimo beela aɗa heɓta mana yaha joni foof nani ɗum ɗon noon eyi eyyi naam est ce que no honno min hayso sakantu min wujidikum wala tudaruhuna li tudayiqu alayhinna wa in kunna wala tuhamlin fanfiqu alayhinna hatta yadana hamlahunna fa in arda'na lakum soɓe muyninana on noon faatuhunna totteɓe ujurahunna eyyo jobdiji mabɓe wa'tamiru gondire baynakum hakkude moɗon bi marufi no moƴƴiri ɓayru onon fof kon julɓe kon enɗam kon bandiraɓe soɗon gonda gondi e gondi ko moƴƴi fa in ta'asartum so tawi noon mana yaha joni eyo hakkude moɗon satti o wima mi muynintamo mi muyninantama ɓiyede walla ana wima wonde min non an kudaado a muyninanta kam yam tottam biyam ko min muyninanta waram Allah wallahu salim muynin e on saha fa satardu ma muynin lahu wa nandema al ukhra goddo totta debbo goddo muyninan ma so tay o muyni so mo muyninan ma jogono da mo rasion makko e koltu makko haande o enti fo rasion makko e koltu makko haande o enti fo kono non enen wana non battende ala enen tottiten tan ko ñamdi biddo e sa totti ñamdi biddo so biddo ñami yummum ñamani hor muyna hor muyna ala mbiyada wonde ko rizqu hunna wa kiswatu hunna kambe me ganduda rewbe muyni nonobe on be dépasse mabbe e koltu mabbe aha mbadirano bawruda non kono bawruda non biya kono bawruda non wana tribunal fawan ma wana police fawan ma wana yumma koy bamma ko fawan ma wana kango fawan ma ala kono bawruda annene non woto sala wadde ko bawruda sa wadi ko bawruda ko hujja ala adani mawdo baba bonde o sikira o libay koy de e siko e resida do yergi mo wi yebone o yo bone wala kinido dolim yo bone wala kinido dolim wodi hiro doole ma ko bawda ko wat eh so te wadani ko bawda tan e yo yebone e sira do yanar ko do hore ma wana kiri do ni yanas war ko bawda wana li yunfiqaha nafqazu sa'atin jam yaajende ma la yaajani ma la yaajnani yo nafqu min sa'ati yaajende mu haqi hatan wa man qaddara alayhi rizquhu ma fannana non arzuqimum falyunfiq wa defisu mimma ataahu Allahu yafaddahu Allah rukinu la yukallifu Allahu nafsan alla defata fitalu illa ma ataaha sawna ko rukim Allah namdo sa ko mako tottanim bew fawi asakalbe o tottudum men yo ko ni gasko wana bew fawi asakalbe o rukudum men ko ni gasko wana bew fawi yo nafkube o rukudum men ko ni nafkube Allah namdo sa ko mako rokkanim ala namdita ko mako rokkanima wonno no wana tonyo la kallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ma alla wa non ba'da usrin kala chagal satene yusra newari kala chaddo satene ma jomra subhanahu wa ta'ala newari no allawi wa ka ayyin heewi min qaryatin e wuro so wiyama wuro fandita ko yimbe wuro ngo hotbe wuro be fandita wana e yo wana e yo mahateje de e jubuli cuudi di heewi yimbe wuro be ganduda atat mawnikiniibe ay an amri rabbiha e yamirori joomum wa rusulihi nulabi alla fahasabnaha min kasbi wurugo hisaban lift shadidan tatuli wa azabnaha min liftibe azaban lift nukran de ganduda tay ko bone fazaqat be medi wa bala amriha watandi fiyakum wa kana wallati waqibatu amriha watandi mana fiyakum fitan wa ayajuni yu watandi mana yajuni fiyakum wurugo khusran ko perdende ان اعد الله الا نون فدني لهم ونند بعذابا لس شديدا شتد الله يفتق الله كل الا يا اولي الالباب ان جم حق الله جن ستيك حق الله من دين ككيت كل الا بل حق الله من دين ككيت اون كل الا كسو حق الله من دين ككيت اون كل الا ونون سهولاني الله كلا كو تاج Allah non ko nundudo sa hulimo kulol makko woni berndema dendangal ko tagi asusa dum a hulata hay darande te kala ko tagi hulati sa huli Allah tagore fo hulma a hulata aswana Allah tagore fo hulma sa susi Allah kula hunde fof susma a suusi Allah kula hunde fof hunde fof suusma kula ɓoccooɗe yo pusaade dow laawol kula ndiyam ndufaɗame dow laawol kula colon mum ngannduɗaa cirko won jamma wiyewonde colon ƴoogooɓe ine colel ƴoogooɓe sirka tan nana e ɓe konga kon e min ɗoo de min ɗoo de min ɗoo de mbiyata ko tan ƴoogooɓe e mbi yo kon ƴeewata ko wuro ɓe maayi ɗo e min ɗoo de e min ɗoo de e min ɗoo de min ɗoo de ƴeew tan sonndu surtuuru jamma sonndu surtuuru jamma ni holko ɗerdirmam kula wil wilde kula jeyi kula buunal kula kula kula aɗa hula tan a yatan aɗa hula aɗa yatan hula yimana hulani Allah hunde fof kula ɗum sa tawi a huli Allah hunde fof hulma te ko mbaɗɗa fof wonta jaam aɗa addi Khalid ibn al-Walid laamɗo nanngunooɗo mo kanko yo kanko e maanaye ha jooni yo e ɓe wonndunoo pop laamɗo o waɗi maanaye ha jooni waɗi ɓe ardu wi wonde wonaa mbiɗon diine moɗo ko gonga tew onon mbakkili Allah o yaha o wiye mo posone nani njaraa ɗum mi ɗaccuma aan e ɓe ngarduɗaa ɓe tuu mi ɗacca on hay gooto mi watta prisone onon fof mi yaafoon rimni onon fof njoon o wi ko mbiɗaa o yaha o wiima addu o addi posone ɗum Khalid ƴetti posone ɗe tan wii bisimillahi yari haa gasi dinki kaas wiima addu goɗɗum o wi ɓe onon fof pokkini nde makko njaltun ɗo henno woto gonnude laamu jooni noon ndeysaan ko yurmini eko hirsini eko hulɓini eko haamni woni holɗum Khalid ibn Walid yalii posone maayaani ko liimanaagal muɗum haɗi ɗum maayde jooni noon aan mo ngannduɗaa mo yettaaki liimanaagal makko ngal mbiyaa wonde saɗa ñaama yaawii bisimillahi Khalid ibn al-Walid so a wii bisimillahi Khalid ibn al-Walid so tawii tawii maanaa baɗala nde wonnoo heen baɗal ngal maanaa bonat alaa Khalid wonaa baɗalal rentinoo Khalid rentino yo ñaamnoo ko posone aan kay so a wii Khalid ibn al-Walid jiya ngannduyaa posone ñaamaa ƴeewaa sawaal soyta alaa kan Khalid ibn al-Walid Khalid ko liimanaagal mu yettinoo ɗoon aan so liimanaagal ma yettaaki noon so tawii a ñaamii so Allah jaɓii hannde taggee ñal wer rek mon yet eyi o man yetawakkal allahi fa wa hasbu inna allaha baaligu amri qad jaala allahu likulli shayin qadira wona ko nden wakkilaare o henno ayinanko subhanahu wa taala wiima eyi aadda allahu lahum azaban shadidan fattaqu llaha ya uli lalbabi wiima noon alladina amanu ɓen gonɗinɓe allah onon gonɗinɓe allah kuli allah qad anzalnami eyo qad anzala llahu allah jippini ileykum faade moon zicran waaju rasulan nelaɗo yatlumo ne durtito aleykum e dow moɗon ayatillahi dalilaji jettan allah mo bayinatin peñjiutinnin li ukhrija alladina haw yaltina ɓen ɗon amanu gonɗinɓe allah wamil salihati golli golleji moƴƴi min adzulmatini ɓe keefiru ilan nuuri faade annore limanagal waman yumin billahi kala mo gonɗini allah wo yamal salihan golli golle moƴƴe yudkhiluhuma allah nannumo jannatin koɗorɗe baɗɗe leɗɗe tajriɗe ene doga min tata lesuma lan haaru caalli khalidina ɓe casa fi ha toon abadan ha kalaɗo haaɗi kada ahsana llahu allah moƴƴini yonni lahum wonande ɓe risqane guurato aljanna allahuna allah alladi kanko woni on khalaqa samawati eyo khalaqa takɓe saba'a samawatin asamanuji jeeɗiɗi wa min al ardi e leydi ndi kedi misle hunno hono mana yaha joni asman uji jeeɗiɗi leydi huji jeeɗiɗi asman uji jeeɗiɗi woma yatanazzalu l amra omo jippina yamiroore e fiya ko bayna hunno hakkude leydi asaman li taalamu ha ganndon anna llahna allah ala kulli shein dow kala hunde kadir on ko kattanɗo wa anna llahna allah kada haaɗa o fiiltima ɓe kulli shein kala hunde alman ganndal hunde fof ganndal makko koko fiilti ɗum kala hunde ganndal makko koko fiilti ɗum ko taruriɗo ɗum gandal de a wawa yaltude gandal makko ni, wawa yaltude gandal makko, hunde pop koye nder gandal makko woni. Kala ko waɗi e kala ko kewi e kala ko juli e kala ko waɗa e ko haala e ko golla fof koye nder gandal makko woni, ala hen ko yalti gandal makko. صدق الله مولانا العظيم والله رسول النبي المصطفى الكريم محمد ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومن الشهيد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.